د سورۃ دخان تفصیل بیان کړ. دا سورۃ الجاسیات شروع شو. د مخکې سورۃ سره د دې مناسبت او تړون واضح دی چې د دې نه مخکې سورۃ کې مرکزی مضمون هغه ورور دی مخلوق او د الله تبارک وتعالى د عذاب نه او د هغه عذاب بیان دی او شو چې کافرانو سره جهنم کې سکیږي او د دې خوراک په دوزخ کې څه دی او څومره سختې دي سره کېږي لکه دا هغه بیان کړو شو. نو د دې نه مخکې صورت کې مرکزی مضمون ضرور دی چاو د دې مخلوق د الله تعالی او د عذاب د الله تعالی نه. نو اوس په دې صورت کې طریقه ښایي چې د عذاب د الله تعالی نه دا بچ کېدل څنګه وي. دا هغې نه د بچ کېدلو طریقه ښایي چې په کوم صورت سره بعد عذاب د الله نه سړی بچ کېږي. ایمان نرسو کوم اعمال کول غواړي نو په دې صورت کې دا هغې طریقه بیانېږي. د دې نه مخکې صورت کې که تاسو ته یاد وي د بني اسرائیلو د انعاماتو ذکر و چې الله تبارک وتعالی هغې د یو ظالم جابر بادشاه نه خلاص کړي او قسما قسم انعامات الله تعالی په هغوی باندې کړي. ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين د دې نه چې دا هغې تفصیل شروع شوی. نو په دې صورت کې دا هغې د ناشکرۍ بیان دی چې هغې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو بې قدري وکړه او دا خو معلومه ده چې کوم یو انسان د الله د نعمتونو ناشکري وکړي نو دنیا او آخرت دواړو کې هغه ذلیل ګرځي، ذلت بیا د هغه مقدر ګرځي. دارنګي د دینه مخکې صورت کې د قران عظمت بیان شوی چې دا قران یو وړوکی کتاب نه دی، دا ډېر لوی کتاب دی. او په دې صورت کې چې څوک د قران نه مخالفت کوي دا غي زجر دی چې د قران نه مخالفت کول دا ډېر لوی نقصان دی. او دا چې کسان الله الله تعالی زجر ورکوي نو درې مناسبتونه تاسو ته ما بیان کړل. یو دا چې مخکې صورت کې یا رول بچاو د دې بندگانو د خدای بچانا د عذاب د الله تعالی نه ذکر پکې دی او په دې صورت کې طریقه را پخې چې د الله د عذاب نه د بچ کېدو طریقه سره. دې نه مخکې صورت کې بنی اسرائیل باندې الله تعالی د انعامات کړي دا غي بیانو. نو په دې کې دا غي جنا شکر بیان دي مونږ او تاسو سره الله تعالی د احسانات انعامات کړي دي مونږ له سکول پکار دی خود دغه سړي ته پته لګي چې ناشکري دنیوي اخروي ذلت دی. دا الله تعالی د نعمتونو شکریه پکار ده. او دویم تاسو ته ما وایي چې مخکې صورت کې دا قرآن مجید عظمت بیانو لوی د قرآن مجید بیان وا او په دې صورت کې زجر دی هغه کسانو ته چې څوک مخالفت د قرآن نه کوي. د قرآن نه مخالفت کوونکي کسان هغوی ته زجر کوي هغوی روکي. پدې صورت کې هم مرکزی مزامین دي. پاتې شوا سورہ یاسیہ دا هم مکی صورت دی او د مکی صورتونو مزامین تاسو ته معلوم دي چې پای کې اصول بیانېږي. یعنی مسالې د والد الله تعالی چې الله تعالی یو دی ذات او صفات او مختصو کې د سر څوک شریک نشته او کوم کسانو کدا الله سره شریکان ذات یا صفات کې نسلی وي پاغي باندې رجنه وي او د دې دلایل بیانې دي عقلي او نقلي دي. جن پکې مسله د رسالت وی د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت اثبات باقي دلایل تفصیلا بیانې دي. او اهم مسله پکې د معاد وی یعنی د مرګ نه وروسته بیا ژوند عالم اخرت کې د جنت او د دوزخ بیان او مختلفو دلایل سره د دې مسلې وضاحت کیږي. نو د دې صورت مرکزی مضامین هغه ده او دعوت دی صورت چې مونږ او تاسو یعنی دی مطلب او دعوه صدا اتباع شریعت تا چې شریعت الله تعالی را لېږلې ده. نو د دې اتباع د دې تابعداري دا چې د دې نه ذره بار یو قابل قانی وي او اتباع د پیغمبر دا چې نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري په امت ضروری ده او د خواهشات نظام بچو. دعوت دی صورت دری سیزنو شو شریعت باندې نیخ لن د نبی صلی الله علیه وسلم طریقو باندې عمل کول او د خواهشاتو نه مکمل ځان بچول دا دعوا د دې صورت کا چې مختلفو طریقو سره اثبات د دې کیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين الله عالم دے فمانا دے کلماتو تا خصوص رفیر شیل تنزیل الكتاب را لے گل دا قرآن مجید من اللہ دا اللہ دے طرف ندی نزول دا قرآن دے چارے طرف ندی دا اللہ دا اول پکی تعظیم عظمت بیان شر اللہ چا رولی کو خورو کی کتاب ندی اور دارنگی تاثران چکم شکوی شبھی ویا خطر العزیز داس ذات چا غزور اور الحکیم و حکمت نوالا دے زور اور ذات تے پچا کمزور ندی هر یو کار کې حکمتونه دي که په بازي مونږ پوهېږو کنه انا فی السماوات والارض پتا کی سره په اسمانونو او پزمکو کې خلق السماوات والارض دلته مې بیان کړې ان فی السماوات مراد ته ندا دي چې اسمانونو او چې په اسمانونو کې څه دي هغه نور دی که سپوږمۍ او ستوري دي عظمت او چې پزمکو کې څه دي هغه ونی دي که هغه بوټی دي او که حیوانات انسانان دا نور کائنات دي دا ټول کې دي پدی کلا آیات دی دلائل دی للمؤمنین دفار دی ایمان نورن کو دول مخلوق دفار پدی کے دلائل دی وحدانیت دا اللہ تعالی دی اسمان ور اسمان کی جکم سزن دی زمکہ چھو پس مکہ کی کم سزن دی پدی بانی اور سڑے غور فکر ہوگی ندی کے لوگ نفی دا قدرتنو دا اللہ تعالی دی والی دا اللہ تعالی دی پدی چار پارا نمومنان دفارا اولے نفت ندی اخلی نفت مومن اخلی نفدی بنیاد تل تخصیص دا مومن کئی چو مومن سره د بس هغه په اړه دا کافي ده اسمانونو او زمکو کې دا الله تبارک وتعالى قدرتونه مخې ته وي او دا ګوري وفي خلقكم او دارلي په پیدا استاسو کې چې یو حال نه بل حال ته او بل حال نه بل حال ته انسان د خپل ابتدا ته وګوري چې زما ابتدا سوا د اوبو نه اور بیا کوم انداز سره زما دا بدن جوړ شوی دی بیا د یو حالت نه بل حالت او اوس کوم حالت ته سوچ تاسو کوئ انسان دا څومره حالات دا سره غلي دي یو ټول حالات باندې سوچ پکار دي چې زما ابتدا داسې و او بیا حمل داسې و معصوم داسې و او داسې حالات دي ټول کې دلایل دي دا الله تعالی د وحدانیت په کې سړې سوچ دي و ما په هغه حیوانات کې یبو سوچ خواره وار دي من دا پتن زنده سر په دې عظمت کې څومره هم سوي خواره وار حیوانات دي خواره وار اشیا دي د ورو ورو چې جوړه واخل تر غټو غټو حیواناتو پورې دې ټول ته دی انسان وګوري لیکن دلائل تو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ دی و والی دا اللہ تعالیٰ دی آیاتن پدی کی آیتنا دلائل دی لقوم دا قوم دا فارا یقینون چا غی یقین گئی اس کے لئے ایمان نگر ہو رہے آئندر پار دا غی نتوقع دی ایمان شتا او یقین پا دی خبر با نکی یعنی حالا نکو مومنان نری لیکن کم از کم زان تلیو گوری دی حیوانات تلیو گوری او چی پا دنیا کی دا کم سیزونا پارو آردی دی تو نتو گوری کم از کم یقین مدتا حاصل شی یقینون ته ګور سلاغ ایمان ني او دا یقین د سبب د کار دی ایمان د انسان شي چې کله یقین حاصل شي نو ایمان به ول آسان دي وقت لا فی الليل و النهار فبدل ضرورا بدلو د شپې او د ورځې کې ګرمي هر دار د سړي یخي اوږدې او لنډې سپینې او تورې شپه کې د ټول حالات دي ته لګو ګوره وما انزل الله و هو باران چې وری الله تعالی من السماء د اسمان نه مرنس من باران رزق مانا دا باران سر دے دے باران تا تاسو گو رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تا کم انداز باندے دے وریز نو ورے وریز دا سو حکم شوئے دے اور بیا راغین دا باران کم انداز سر سوچ تاسو گو رہے پھر او ظلو بنرازی کی اندہ حرز بے ختم کرو فا احیا بیہی بیا ترو تازہ کی اللہ تعالیٰ پا دے باران سر الارض و زمکا زمکا پاہی بانی ترو تازہ شی جو اندے شی بعد موت آفاس دو چھے دو دو زمکی ناچے مخی اوجوی باران دی داتو زمکی اوچی وی چھے بارانی شن دا زمکی جوندے شی کرو تازے شی و تصریف الریاح پالولو رالولو دا ہوا گانو کل یو طرف نہ ہوا کل بل طرف نہ ہوا کل تیز اور کل مدن دی ہوا گانو تو گر دا چاپ تصرف کری آیاتن دا ہم دلائل دی لی قوم دا قوم دا پارا یا کلون چا غی پدی کی تدبر گئی نو گورا کے چرد یقین نوی ایمان نگر اوڑے نو کم از کم چی چاکی مادر تدبر و دا فکر شتا سوچ مادر پکشتا دی کی سوچ کی دی چر تا غب ہم بیا ایمان طرف تمائلے شی کچھ سوچ خوب دی کی اچھی دا باران سنگو شو دا از مکہ مخ کے سنگا ووز دی کی فیت سنگو شو علکہ دا ہوا گانی دا دول چی دی دا مخ کے بیان شو دا تصرفات دا باری تعالی دی اللہ تبارک و تعالی دا تصرفات کی تلکہ آیات اللہ دا سبی دلائل دا اللہ تعالی حجتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها اللہ تعالی و ذل من دی آیتن لرا علیک پتا بانے بالحق دا فارد اظہار حق دا حق د ښکارا کولو لپاره الله تعالی د آیتونو په تاب باندې غلم او د خلق ته د آیتونو ووروا نو کم از کم دې ته حق معلوم شي چې حق څه شي فبای ای حدیث پس په کوم یو خبره باندې په کوم یو کتاب باندې باب الله و آیاته پس د کتاب د الله تعالی و آیاته او د دلائل عقلی او د الله تعالی یو ایمان دی به ایمان لوري د دې کتاب د الله او د کوم کتاب چې دوی په هغه باندې ایمان لوري یا دا کوم دلائل عقلی چې الله تعالی په خپل یواری باندې بیان کړو د دې مرسته به بای بل کوم یو شی چې دا خلک په هغه ایمان لري قران نه پرسته بل څه شته نه پوره بیان درته په فبای ای حدیث په کوم یو کلام باندې بعد الله بعد کتاب الله پس کتاب دا اللہ تعالی و آیاته او دو غدار و آخری او دا اللہ تعالی نو یؤمنون دا ایمان لاری دے نرس و خبر سشتا دے آخری کتاب دے نو کتا نوری چی گوئی چی من لگا نو دا اسی بانی گوری نظر بدا حارس دے یا حارس بن کلبا یا ابو جہل اگر یو چی دی تول کافران دی اگر بر قرآن سرا کسما کسم پچموزی بولے دو کی بے بولے اگر بانی اللہ تعالی را دینا کئی وَيْلٌ هَلَاكَةٌ وَتَبَاهِيَ لِكُلِّ أَفَاكٍ دَغِيرٍ دَرُوغٍ غِدَارَا أَفَاكِ غَرَمَ مُبَارَكِ بِجَدِيد زِيَاد دَرُوغ أَوْ عَظِيمِ الصَّحْ غُنَانغار دَپَارَا صَحْ مُجْرِم دَپَارَا تَبَاهِي دَسَيْبَا دَکَمَ کَسَانَ دَپَارَا چَغِيد زِيَاد دَرُوغ جِنْدِ پَالَا بَن دَرُوغ وَي أَوْ دَار غِدِير زِيَاد غُنَانغار دِ نَظَر بِنِ حَارِس دِ يَا حَارِس بِنِ كِلْدَرِ يَا أَبُو جَهْل دِ أَر يَوْ جِيشِ کُ کَافِرَان تُول دَغَسِيرِ خَا یسمعو آیات اللہ اولی دے آیتنا دا اللہ تعالیٰ تطلع علیہ جنسلیشی پتہ باندے آیتنا اور قرآن اولی سمم یسرو مستقبرا بیاتلک شدے پا کفر باندے مستقبران پا دے حال کے چلوئی کون کے وید چانا دے ایمان راولنا پا دے آیتنا باندے سمم یسرو بیاتلک شدے پا کفر باندے اسرار وی لکی گی کلکی دے پا کفر باندے خس وات سر دے کلک شی پا کفر باندے او مستقبلن په دې حال کې چې ځان لوی غوښتن کوي د قبول د حقنا د قبول د آیاتنا نه آیاتونه قبلې ځان لوی غوښتن چې بای زه خدا څخه څنګه دا پیغمبرو منم څنګه را کتابو منم کعلم یسمعها گویا د آیاتونه د سره ورې دي نیوی فبشره الله تعالی وی زیر ورکد تا بیا عذاب الیم دا عذاب درناک دی د فازات کی دا بجال حالت معلوم دی سوز له بیان شه د نور کافرانو چې قیامت پر د دې حالت دی جهنم کې بسی وإذا علم ما من آياتنا شيئا كل معلوم کی یعنی پوئ شی من آياتنا دعواتنا زمنا شيئا ان شيء دی معلوم کی پاغي باندې پوئ شی چې په دې آیت کې خدا مسله بیانی کی دا مسله بیانی کی اتخذها حزوا نو ګرځي هغه لرا حزوا دو کې پچموزي یعنی ګونی سی هغه لرا پټو کو سرا اتخذها اونی سی هغه تل لرا پټو کو سرا تو کې ور سره کوي مسخري ور سره کوي الکه دوی بکی ناستن کنه دا چې خانه کابه نه چاپیرا یا آیات تو وی بل بو وی بل بو یا آیتنا حدیل ارزل مخندنے بے ارسر شروع کو چنن داوی یا نن داوی یا داسی کئی یا داسی کئی خانہ کابیتا بے جڑی والی وی دا کار بدئی کو اولائی کدا کسان چی دی لہم عذاب مہین دی دا پارا عذاب زلیل ان کے دیں زلیل کئی بھی اللہ تارا تا سمیں مومن دا پارا عذاب دا زلت نرے او کافران با قدیبانی نہایتی زلیل کی رسوا کئی بھی اللہ تارا یوں ورائهم مخدد دی جہنم و دوزخ خمر کے دل بھی او پا دوزخ کے غرزی دل دی ورا دلتا پا مانا دا مخدد اسی خدا مخدد شاید دارو باندی اطلاق کی گی فدلتا تینا مراد مخدد دی چھا مخدد ردی دوزخ دی کچھ موشن بس پاک دوزخ کی برکا تھی وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ اَنِشِ عَلَى وَلَدَ دِينَا مَا قَسَبُوا هَا غَا مَال چِ دَيْكَمْ كُرِوِي یعنی مالونے جمع کرو نو ناکارا ناکارا کارنے کرو شیعن سے شید عذاب عذاب اللہ تعالیٰ چِ دَيْلِ وَرْكَئِ ولا يغني نشي اولوله عنهم ددي كافرانا ما هاغ عمل تسبو چې دوی کوم کړو ماري نه جمع کړو اولاد دې په دې به فخر کو زما مال دې زما مال ورکم چا به زما اولاد دې دا به مخکې کړم چا به زما زور کوم هغه ظالم وي چې جهنم چې دې کنه ملس ملایکی دي ولنس دا نه برابر کوم دوی تاسو تیار شه دا دوی چې کوم خبره کولې نه الله تعالی وي ولا يغني نشي اولوله عنهم ددينا ما هغه مالو کسبو چې دوی کوم کون شي ان څه شي دا عذاب د الله نه شي ان په معنا د عذاب د الله عذاب د الله نشي لري هغه عذاب په دې راځي غریبانان به راځي کله تړلي دی خو هي چې موږ دې ته تیاری کیو یو ملایکا راشي د دې بیا په تن نه جوړ رسول به مات ولا ما او نه هغه خدایان د دې نه عذاب ورول شي اتخذو چې نسلو دوی من دون الله سے وعد الله تعالی نه اولیاء اربابان او خدایان دې چې ما سي وعد الله نه ځان لکم خدایان نسلو دا هغه خدایانو د دین او سزاد د الله تعالی لوري نشي وای چې دوی به بچی کې وایي موږ عبادت د دوی د دې لپاره کوو چې د قیامت پر موږ څه فائدہ راکړي موږ د لپاره به دوی سفارش وکړي الله تعالی وینا نه دا څه خبرې دي هغه خپل په دوزخ کې پراتی دوی نو عذاب سوای ای ورته چې زمونږ لپاره څه کول شي هغه موږ په کتاب کې متاثر شو ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دوی رولې له انکارهم القران زکه دې انکار د قران نه کوو د قران نه انکار کوو یاد ساته ته غیدا چې سره د قران نه انکار کیږي هغه باندې عمل نه کوي او عمل نه کوي یو انکار دې ادوار کې فرق انکار طرف غره ویلې ته غیدا کفر راځي هاذا او دا قران مجید هدایت ته د ضلالت نه ته سره وی چې زید گمراه نه بشم د تباین نه بشم الله تعالی ول هاذا بس د قران دی راشه قران مطابق پر زندگی جوړه کا گمراه نه بشک نور وسنه بچی دا قران دی هر په هنی کار غړې دی او انسان د ضرورت نه بچی دی شي لکه حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کومه سره چې قران او په دې باندې عمل کی د دنیا کې بچانه د ضلالت گمراه ہے بے لار کې دونه بچیږي او آخرت کې د سخت عذاب د سخت حساب نه دیږي الله ورسره ډیر نرم حساب کوي تا والذین کفروا ها کسان چې کافران دي بیا ته رب هم په اذن نظر خپل یا الله دا ته نه دی انکار کوي لهم عذاب دید پارا حصره ګره لهم عذاب دید پارا حصره من رجز دا عذاب علیم دردناک او سخنا د سخت عذاب یو حصره دی چې دا دوی عذاب معنا د ایزیز راکه او ری زم په معنا د عذاب سره کې علیم په معنا د سخت سره کې دواړه لفظ مستعمل دي نو یا نه یو معنا والی د بلنه بل معنا والی کا اګه چې تاسو له هم دوی لپاره عذاب نه عذاب دي نو مې ری سین سره داسې کې داسې نه عذاب دي دوای په هم دوی لپاره عذاب نه وه صدا من دې سین علیم دا عذاب سخت نه دا سخت دردناک عذاب نه یو حصہ دي کافرانو لپاره دا الله تعالی به په دې مسلمت الله الذي الله تعالی غزاد ته دا غین دلیل عقلی بیانی کی په وحدانیت دا الله تعالی سخر لکم چه سیدی اللہ پیدا کری دستاس روپے دیده پارا البحرہ سمندر سمندر اللہ تعالی پیدا کر تصحیر دن تا پمانا دا پیدا کر دوسر دی یا پا خدمت گیده گولی دستاس دا سمندرونا تصحیر مانا خدمت لگل پمانا دا خلقہ سرم دی او پمانا دا خدمت سرم دی خدوارا مانی کولش ہے اللہ پیدا کری دستاس دا مخید پارا البحر دا سمندرونا دا ته دي انسانانو د فائدې لپاره الله تعالی پیدا کړی دي او څومره فائدې دي سره متعلق دي دا خو تاسو معلومه راځي او یا په خدمت کې رګولې د استاسو سمندرونا لتجري الفلك دې لپاره چې چلیږي بیړۍ فيه فدیږي فدی کې بیړۍ چلیږي یو ځنا بن ځتا د بیړۍ د چلون هم چلا تا او چې دا څنګه تاسو چلاوه دا ګورین راته خولا او دا وی چې یو ځنا بن ځتا زیدا ټول سمندري لارې ته تجارت لارې دي تاسو معلومه خبره ده ودا قرن الله تعالی دې لپاره کوم منافع منفذونه د انسان دي به امره خو په حکم د الله تعالی دا چې چریګ د الله تعالی په حکم باندې چریګ چې الله حکم ورته مرګري هغه سات نو مطلب دا دی چې الله تعالی په دې سمندر کې دومره په دې کې سدي مادنیات الله تعالی د انسان د نفع لپاره سيزي نه هي دي دومره ځخلي چې په څه کې دومره نشته سمره چې په بو کې دي او دا دوی سجن کوي دا غي حصول کوي تا مونږ وي جاسونه دا چره ولتبتغوا بلدانا چی طلب کہتا سمن فضلی فضل اللہ تعالی لتطلب المعاشا چی تا زان پارا اسباب دی جن طلب کہتا لا شد یو زان یو بریازن بل بریازن تا او دا ستا ستا ستا ویجی ولعلکم تشکرون بلدیل پارا چی تا سو شکریہ دا کہتا نعمتن دا اللہ تعالی وسخر لکم او پا خدمت کی لگولی دستا سما تمام حق سیزنا فی السماواتی چی پاس مانون کی دی وما فی الارض اسے چی پاس مکو کی دی جميعا طول منه دا الله دی طرف نه دی دا ټول دا الله دی طرف نه دی دا چاره طرف نه دی الله طرف نه فلا تزالوا لله اندازا تاسو الله له شریکان نه ګرځوي چې دا هر څه دا الله دی طرف نه دی نه الله له شریکان نه ګرځي چې دا پلان دا پلان نه دا ټول دا الله دی طرف نه دی ان فی ذلک بشک پدې دلائل پدې مذکور کی چې دا مخ کې ذکر شو آیات دلائل دی نه قوم دا قوم نه پاره تفکرون چې پدې کې فکر کوي چې فکر من قوم دا پاره پدې کې دلائل شته چی سمندرون تا دی سیدونو توقوری او دی منفعات توقوری چی دا سیدونو مالو دا کم زینا پا کمی طریقے سر را دن ان للذینا ابتدا کی دا سی مسئلہ گورا دی دو شای نزول بیان شوی دی یا کو دا شای نزول دی چی اگر حضرت عمر سے اتجا کنزلو کل نصیب راشو کتاو دی گیا حضرت عمر حضرت عمر دی نصیب شر اوجد شو چر اوجد شو دی با پارا چی دی سلین انتقام واخلی دا اتون والی چی نگنا تاسو دی تا سوائنا ویوی دی خون دی پوان دې تاسو نه څه خبر دي دي مان نه څه خبر دي دې سيزون نه دي خبر کته ځلې تاسو ته وګورئ نو تاسو دا څه مو کوي چې په ځل جواب په سټول په پوتا کو سره ورته اوس دا مسله د سوز له بیان شو په سره تاسو سره سختیو کې تاسو سختی مګا مسلمانانه طریقه دا نه ده نه چې هغه غریب له لاس وجب کړی نه تا ور کو سي منډه والی دا نو مسلمانانه چې کومه طریقې دي اخلاق دي آداب دي هغه معلومه خبره ده یاد اسی غزو مرسی ورته وي یو غزاوه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام چې کله دینه واپس شول یو ځای کې پړاو ته د دا سی اوبی ویلالا دو سالتا نوبر آلی نا عبداللہ ابن اوبی ابن سلول کی اغد منافقان و مشر دے پدیر اس دی سرو نا اغف پر غلام لے کچھ ورش مشکرہ رکھتا او دلتا نا حضرت عمر سے پر غلام لے کچھ مشکرہ رکھتا نا دا حضرت عمر آقا غلام علت جو لازے کنا ناغوی جی ترسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشک میں نیڈا کرے ترسو میں جی دا ابو بکر مشک نیڈا کرے نا بل سرے زکر دمانا محکی دی لڑا کو یا تا سوزان لڑا کو ہے نا دا عبداللہ میں عبیب نے سلون دا غلام لگن ترس کر آگئے غالک اولی دم رئی صاحب شوئے غالتا حضرت عمر غلام علالو اگوی جی ترسو میں دا نبی علیہ السلام و دا ابو بکر سے مشک میں نیڈا کرے جی تا سوزان لڑا کرے نا عبداللہ دې دې داسې مثال دی څنګه کل په خپل کاس په اوسه په تابو کړی دا الفاظ یو دغه ناکار الفاظ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جوړ د نوستره په بل کړی دا ٹھیک نه وسته دا نبی صلی الله علیه وسلم ته اجازه کړو چې راس کې اوس په زیاده نه ډیرې کړم دا هغه واقعا سما بیان کړی و چې دا لار کې ورته زه ولاړو یا قسم په خدای چې مدینه ته ترغیب کړی چې په ځان ته سپینی ویل او نبی رسول الله او صحابه کرامو ته لږه عزتمن الفاظ نه ویل په دې پلار باندې غزوی دی ویل دي هغه دا واقعا سمایو زمانه کې کړو نو دلته صلی الله علیه وسلم چې صبر کوه قل یا پیغمبر علیه السلام للذین کسان تامنو چې ایمان لرلې دي یغفروا للذین چې دې معافی کوي عفو کوي هغه کسان ته لا یرجونا ایام الله چې نه ریږي دا عذاب د الله نه منافقان دي کنه عذاب د الله نه ریږي نه قیامت مونی نه ولهذا فی الحال دې دې معافی کوي سوې دی وته نه حضرت عمر سے پورا اوسه کوي لیجزیا دې لپاره چې الله سزا ورکړي قوم نه او قوم ته به ما دا هغه کارونه دي کانو یو څه بونځي دی وکول چې دې کوم کارونه کول کنا الله تعالی به خپل ولا سزا ورکړي چې دا دې کوم استهزام کار کوي او بیا سزا دې ته حاصل شي وي دغه من عمل صالحا چا چوکول او فکرنا فل نفسي دې پار د فائدې دې ځان دي سو که خطر دې خپل ځان لپاره کوي و من سا چا چوکول بد کارونه فعليها و بال دې عذاب دې په دغه نس باندې وي ثم الى ربكم يا برستا ستر جاون استا سوا پس وی دنیا کې دغه مسله ده او د بد اعمال انجام معلوم نه چاته رب کې بلاغه سہالتی فروز پوری کو عقلی دلائل په هدایت د الله تعالی بیان شول اوس نقلی دلائل الله تعالی بیانې او تاسو مسله ما ویلو چې بنی اسرائیل باندې الله تعالی دې د انعامات کې خدای نه شکر کړی دا داغه بیان کوي ولقد اعطینا بنی اسرائیل ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب کتاب کتاب تورات نه ورکړو والحكم هو الدين الله تعالى هو الدين هو نور كرو هو النبوة وپیغمبري بني اسرائيل کې څومره ډېر پیغمبران راغلي واضح خبر ورزقناهم ورکړو موږ ایت من الطيبات پاک او ستر سيزونه چې من او سلو او ابهران مټهران او هغه سري رجبين تاسو مخ کې ویل ځان ورکو او فضل الله او دار جو غروا او ما دي تعالى العالمين او مخلوقات د هغه زماني په عالم د هغه زماني دا هغه زماني چې څومره عالم تای باندې الله تعالی دوی ته فضیلت او غرواله ورکړي وا اعطیناهم اور کړو موږ چاته دوی ته بینات من الامر اختار حقنا د دین کار حقنا کار خبر د دین دا نه اور کړی چې دا تاسو د دین خبرې دي تاسو فمختلفو نه اختلاف دینو کړي الا من بعد ما جاء العلم مگر پس دای چرال دوی ته پویا د نبی رسول سلام په بار کې چې دوی اختلاف کړو نو دا اختلاف ګر پس ته نو خطو او ته حاصل هوا او بیا موږ اختلافات جوړ کړو بغیان بے نهم دو اجر عناد و دا حسد نا پمیسپل کی دو عناد راغے حسد راغے نبی علیہ السلام خطی جندو او خور تا معلوم صفات دا پیغمبر خبی ایمان نا نلے اختلاف دو کر ان ربکا بے شکر افتا یقضی بے نهم فی سلب اکی پمیس دو کی یوم القیامہ دا قیامت ورد فی ما پا حق شیکی کانو فی ہی اختلفون چلی پائی کے اختلاف دو انکیو اغا فی سلب ادائی چی چاہ دو نبی علیہ السلام خلاف کرے دو غروم بگ دو زخت دو رو او دانون کو جنت دی چتا دو دار دی ثم جعلنا كالله تعالى يا اوبر غنیمت اے پیغمبر علی شریعت من الامر و یو کار لار دچا د دین و یو واضح کار لار د دین وا تاسو معلومه را چې اصول د تمام انبیاء یو دي تمام متونو او شریعتونه د هر یو جدا جدا دي نبی علیہ السلام ته تعالی مختار شریعت در کار لار می در کړه چې تم په دې باندې او دې لار کې نهایت آسان دی دا يهودیت عیسایت کې ګرانواله صفاله دین محمدی کې نهایت آسان دی دا ثم جعلنا کا یا اوبر دې مونږ ته علا شریعت من الامر ته یو واضح لار د دین په یو طریقه د دین فقط بها نبی رسول سلام ته چې اتباع دې کوا مونږ ته مونږ چتا سو دې لار پسې سه ولا تتبع تاسو تابعداري مو کوا احوا الذين د فاشات دا کسان لا علمون چې غي نه پويږي فاشات ولا خو پويږي نو تاسو دا غي اتباع مکوولې انهم بتاکی سره دې لن یغنو بالکل دغه بنکی لري بنکی انکستانه من الله دا عذاب دا الله تعالی نه شیان څه شي دی خلق پسې سره زې د قیامت پر ورځ باندې دومره شي تاسو نه کولې نشي چې کله قیامت کې یو شی چاته نه فنور کې د دنیا ټولې تاریخ پر عمر ځای دی او پر عمر ځای دی وان الظالمین اور بشک ظالمان دا هم دا دی او اولیاء او بعضو دوستان دا دی والله ولی المتقین الله تعالی دوست متقین او کافرانو باندې څه کوي الله تاسو دوست دی الله تعالی تاسو سره محبت کوي تاسو سره مینه کوي کافرانو په دوستای باندې څه کوي کافرانو دوستانه ځان ساتي هاذا دا قران مجید بصائر للناس دا دلائل دخل کو رپار دی بصائر په معنا دلائل سره دا قران دی مخلوق د پاره دلائل دی وهدن و هدایت و رحمتن و رحمت لقوم اللہ قوم نفار دی یوکنون چسو کی اقین دی پدی او جسو کی اقین نکر غر پار تبایی دا ام حضب اللذین زجر دی آیا گمان کئی حق کسان اجترح السیعاتی چکری دی آغای کفر لکا ولید دی کنا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ او دنور سارا جگر شروع را اقبل قروال سادتا ولید دا کافر ہو زبی زدہ سے زدہ سے زدہ سے اللہ تعالیٰ پر رد کی جتے دا حضرت حمزہ پشان کی دیشی دا حضرت علی پشان کی دیشی دا عبیدہ پشان کی دیشی دا حضرت علی حضرت حمزہ و عبیدہ دی عبیدہ بن حارس چلے بدر پر مقل عمرے دی میدان تو کی نبی علیہ السلام یوزہ دی پسی ام حضب اللذین آیا خیال دیا کسان ایک طرح سیادی چکری دیا غی گناہونا ان جعلہم چو بگر زومن دی کل لذین پشان دا کسانو آمنو چی مان رو رو دی جدا کسان بس پشان دا مومنانو کم بلکل نا وامنو صالحات جانا لسالح کری سوان پدا دی حال دی چه برابر بی محیاهم جند دی و مماتهم اور مرگ دی چه کافرانو دا مسلمانانو جند و مرگ سر برابر چاینا سا ما یخون بگر حق فیسرا چه کافران کمن کئی دا مومن جند نبی علیہ السلام تا بگارائی کدی دا کافر جند پسکی دی اغف خلاص دی کدی مومن مرگ بو اختتاس تا معلوم دا ملائکی خوشخبری ور کئی سیبا علا دا خوشخبری والا دا زیر والا دا زیر والا او کافر دا سوئی او مومن نے چروح باسی سمرا نرمے سرا او دو کافر نے چروح باسی دا سرا کنے والا ودی والا را باندی کڑی خیر دربون او جو موادوارا ہوں دا مخول دا کناتی والا دا گئی دا غربائی پی جوڑا کڑی او بیا دو کافر دو روح سرا سکی کی کم چرکلا آغا بیزت انداز سرا او دو مومن روح سمرا پی عزت سرا ولی شی نسنگ کافر او مومن یوشان کی دیشی بلکل نیشی پی الحمدلو